Begira, aita, hori Portugaleteko zubia da. Polita, eh? Eta hori zer da? Abrako portua da. Itziar, nor da? Jon da, institutoko lankidea. Banoa!